Հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր եկել եք բազմապատկելու մեր տոնորը։ Հաշվի առնելով, որ այսօր նաև մեր բոլորիս մասնագիտական տոնորն է, ես ուզում եմ սրտանց Արցախ պրեսի ոչ անձնակազմի անունից շնորհավորել բոլորիս մասնագիտական տոնը, ցանկանալ նորանոր հաջողություններ եւ ամենակարևորը խաղաղ աշխատանք։ Կարող եմ ասել, որպես Արցախ պրեսի հիմնադիր ղեկավար, մեզ հաջողվել է կայացնել գործակալությունը, որը իր ամենօրյա աշխատանքով մեծ պահանջարկ է վայելում ոչ միայն Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների կողմից, այլև Հայաստանում, Սփյուռքում, նաև արտերկրում օտարազգի, այսպես ասած, ընթերցողների համար։ Մասնավորապես հայկական մեդիադաշտում, ինչպես բազմիցս ենք նշել, բավականին սերտ համագործակցություն ունենք Armenpress պետական հրատվական գործակալության հետ, համատեղ հուշագիր ունենք ստորագրած Թեհրանի Ալի Խորաթերթի, Մոսկվայում հրատարակվող ժամամսագրի հետ, եւ ուզում եմ նաեւ հատուկ ընդգծել Սիրիայում հրատարակվող Գանձասար շաբաթաթերթի հետ մեր համագործակցությունը։ Մեր ամենօրյա արտադրանքից առանց բացառության օգտվում են Հայաստանի զանգվածային լրատվության բոլոր միջոցները, ինչպես նաև կարևոր աղբյուր ենք հանդիսանում Սփյուռքի լրատվամիջոցների համար։ Նշեմ ավելին, մեր աշխատակիցների գործոն ջանքերով Սփյուռքի լրատվամիջոցների և գաղթօջախներում գործող հիմնական կազմակերպությունների մեծ մասն ամեն օր էլեկտրոնային գրեթե 400 հասցեներով վարկում է մեր սեփական արտադրած նյութերը։ Այս պահին համագործակցության իրավական տեսք տալու համար ունենք բազմաթիվ առաջարկություններ Սփյուռքի տարբեր լրատվամիջոցների կողմից, որոնք ընթացս իրականություն կդարձնենք։ Ոչ հայկական լրատվամիջոցների ցանկից հատկապես ցանկանում եմ նշել Regnum ռուսական հայկին լրատվական գործակալության հետ մեր համագործակցությունը, որը որ վերջերս է ստեղծվել եւ որտեղ Արցախ պրեսի նորությունները պարբերաբար տեղադրում են ակտիվ լինքով առանց բարի կամ բարակապակցության փոփոխության։ Ընդամենը 2 օր առաջ մեր համագործակցության առաջարկն ունտնել է նաև ռուսական մեկ այլ հայտնի խոշոր կամ գուցե ամենախոշոր Interfax լրատվական գործակալությունը, որտեղ առաջիկայում կտեղադրվեն Արցախի մասին մեր կողմից պատրաստող տարաբնույթ լուրերն ու նորությունները։ Համագործակցության կապեր ունենք հաստատած գերմանական Hetzwerth լրատվական վերլուծական ամսագրի հետ, որը բազմիցս անդրադարձել է Արցախի հիմնադրամին սուր քննադատության ենթարկելով ադրբեջանի վարած ագրեսիվ քաղաքականություն։ Մեկը դերևս ոչ հրապարակման համար ուզում եմ նշել, որ նախնական համագործակցության մասին համաձայնություն ունենք նաև իրանական երկրորդ ամենախոշոր Թասնիմ լրատվական գործակալության հետ եւ հուսով եմ, որ այն շուտով իրականություն կդառնա։ Գոնե ղեկավարի մակարդակով իրենց ունենք համագործակցության համաձայնություն։ Շառնակում ենք հավատարիմ մնալ մեր այն սկզբունքին, որը հրճակել ենք 3 տարի առաջ, այն է արագ, օպերատիվ եւ որակյալ արտադրանքի միջոցով ոչ միայն ունենալ սեփական դեմքը, այլև անել ամեն ինչ, որպեսզի միջազգային համայնության շրջանում Արցախի մասին ձեռորված հակամարտության կարծրատիպը հնարավորինս փոխենք, ցույց տալով, որ Արցախը միայն հակամարտության գոտի չէ, այլ ապրող, արարող եւ զարգացող երկիր է։ Ուզում եմ հայտարարել նաև այս օրվա կապակցությամբ, որ Արցախպրեսի 3-րդ տարեդարձի օրը մենք պաշտոնապես բացում ենք Արցախպրես մամուլի սրահը, որը համոզված եմ նոր հարթակ է դառնալու քննարկումների կազմակերպման եւ իհարկե լրատվական կյանքում նոր աշխուժություն մտցնելու առումով։ Այս կապակցությամբ ցանկանում եմ շնորհավորել բոլորիս եւ հայտնել, որ ձեզ հետ միասին մենք փորձել ենք ոչ միայն աշխարհում վաղուց ձևավորված այս մշակույթը զարգացնել նաեւ Արցախում, այլեւ այն նոր միջոց է դառնալու տեսակատու միջոցով տարբեր թեմատիկ քննարկումներ ծավալելու Հայաստանի սփյուռքի եւ արտերկրի փորձագիտական եւ այլ շրջանակների հետ։ Գոնե մեր ուսումնասիրության տիրույթում այս առումով կան բազմաթիվ հարցեր ու խնդիրներ, որոնք արժանի են քննարկելու եւ արցախյան կողմի ձայնը ավելի լսելի ու ճանաչելի դարձնելու համար։ Երկու հրաշալի, այսպես ասեմ, արդյունքի շնորհավորում, որպես եւ լրագրողների մասնագիտական տոնոր եւ մեր ամենաերիտասարդ, բայց արդեն խորց ունեցող դերակատարական գործակալության Արցախպրեսի 3-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մի քանի տարի առաջ երբ Լարանի հետ քնարկ, մենք ինքս հասնել ուզմենք այսպիսի մի կալի ստեղծել դերակատարական մեծ հարթակ, վերապահումներ ունեի, որովհետեւ նկատի ունեի եւ գազի առումով եւ ընդհանրապես պահպանել այդ դժվարը, բայց հաճելի յուրին արդեն ոչ թե զարմացած մենք հիացածն այսօր վաղից գործնեության, որովհետև եթե ովքեր հետևում են Արցախպրեսի գործնեությանը, տեսնեմ, որ շատ օպերատիվ, ուղղակի հաջորդ իսկ պահին իրադարձության արդեն կարող ենք իրենց կայքում կամ այլ լրատվամիջոցի կողմից արդեն տեղադրված տեղեկատվությունը, եւ սա շատ ողջունելի է, որովհետև Արցախը աշխարհի կապող եւս մեկ ամբիոն է սա, եւ ողջունում եմ։ Ընդհանրապես մեր լրագրողական ընտանիքը 3 սերունդ ունի, ինչքան էլ մեր աշխատանքը շատ չի գնահատվում, թեպետ գնահատվել նկատել նյութական առումով, սոցիալական գործիքի շատ առումով, որ արդեն իսկ փաստը, որ մենք ունենք լրագրողի մասնագիտական օր մեր կառավարության որոշմամբ, մեր պաշտոնական օրացույցի մեջ, դա արդեն իսկ խոսում է լրագրողների նկատմամբ ուշադրության մասին։ Խոսքը վերաբերում է լրատվամիջոցներին, որոնք որ լրագրողները եւ նյութական առումով դեռևս խնդիրներ ունեն, եւ տեխնիկական առումով, սրանք ընդհանրիկ հարցեր են, որոնց մասին բարեբերաբար խոսում ենք եւ հնարավորինս լուծումներ են ստանում, բայց այսօր այդ թեմայի շեշտ մզենախոսով նշեմ, որ մենք ունենք 3 սերունդ լրագրության, ավագ սերունդ մեր ներկայացնիկ կան այստեղ միջին եւ երիտասարդ, բայց արդեն իրենց որոշակի ալան ունեն դրած։ Ուզում եմ այդ կոլեկտիվին մաղթել երկար ճանապարհ, թող ձեր նավը դեկտոբեր այնպիսի մի տեղ, որտեղ փոթորիկները պարտադիր են լրագրությունն էլ այդպիսի մի ծովի մեջ է, եւ փոթորիկները միշտ լինելու են ձեր ճանապարհին, բայց ձեր նավին համփորձանք նավարկում եմ մաղթում, որպեսզի ձեր ապը, որտեղ որ նշմարվում է, դա լինելու է մեր բոլորիս երազած Արցախը, մեր բոլորիս երազած ապագան, եւ ձեր աշխատանքը նաեւ դրան է նպաստում։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Հնարավորություն ունեցել մասնակցել Արցախպրեսի աշխատանքներին Աշխոս Պարտանին, համարյա մի քանի ամիս միասին աշխատել եմ, համերաշխ աշխատում եմ անվտանգացում է ընտրված առաջին իմ շնորհավորանքս ուղղում եմ նրանց, որտեղ անմիջական նրանց աշխատանքով է, որ ԱՍԱՊՊՐԵՍ-ը ամեն օր րոպե-առոպե կամ ժամ-ժամ կայանում է։ Երրորդ առաջընթացը ակնհայտ է 14 թվականի ազգային տարում չեմար եւ համապատասխան ներդրումը սկսելու մտովի հաջողան հաստելու այս խնդիրը անընդհատ ուժում է եւ դա իշխանի ամբողջ աշխատակազմը սկսած դերակատարությունը պատրաստող լրագրողների, թարգմանիչների, կազմակերպիչների ուժերի։ Ես ողջունում եմ։ Ես ուրախ եմ, որ Արցախում գործում է լրատվական գործակալություն, որի հղում են կատարում ոչ միայն Արցախում, Արցախի լրատվական միջոցները, այլև Հայաստանի, Սփյուռքի, Արկ երկրի նաև օտարալեզու լրատվական միջոցները, եւ դա փաստորեն Արցախպես դառնում է մի յուրօրինակ կամուրջ Արցախի եւ աշխարհի մասալ աշխարհի միջև։ Ես ականատես եմ եղել վերջերս Բերութ կատարած այցելության ժամանակ, երբ Բերութում գործող լույս տեսող նրակվամիջոցները, դերդերը, ոգտում և ոգտագործում են Արցախպրեսի լրատվություն տեղեկատվությունը, դա ինձ համար հաճելի է։ Ես երբեմն նաև դրսերից լսում եմ, ասենք այդքան մտահոգություն կամ ուրախություն, թե մտահոգություն այն առումով, թե ինչու կապի կարծես թե ընդհատվելը չեն կարողանում կամ թե հաջողությունը ներշատես վերականգնելը, որպեսզի Արցախպրեսի միջոցով տեղեկանան Արցախում տեղում ունեցող իրադարձությունների։ Ես շնորհավորում եմ, ես ուրախ եմ, ես պատրաստ եմ աշխատել։ Ես ունեմ նաև այդպիսի մի բարեմաբույթ, որպեսզի ժամանակի ընթացքում Արցախպրես լրատվական գործակալությունը վերածվի նաև լեռուսական գործակալություն, ավելի լեռուսական մասը բաղադրիչը, եւ դա արդեն մենք չէի 4-րդ տարում նշենք, որ Արցախպրես տեղեկատվական լեռուսական գործակալություն է։ Գործողորեն է, որ դրան կարույց արդեն կա ստեղծված աշխատության կարգով ապրած աշխատանքների կարգով, երեկ տարվա համար խաղաղ երկրների համար դա նորմալ, բայց ոչ պատրաստ դուրս գալուց ժամանակավորված մատուրում երկրի համար քիչ է։ Եվ դա նշանակում է, որ պետք է որը քիչ էր Արցախպրեսը դառնալ, որտե միայն լուրեր արտադրանքի, այլ նաև ինչ-որ տեղեկատվական պատրաստ կարգի, ինչ է նշանակում տեղեկատվական պատրաստ։ Ես ու բանը սովորական բան է։ Սոցիալ բացել եմ Ադրբեջանի փոխնախագահը Իգինարիևան։ Սովորական նախադասություն է ասում։ Աստված պահապան մուսուլման ժողովրդի բակումքն հայտարարություն արդվել է։ Սա լավ առիթ է, որպեսզի Արցախպրեսը օգտագործվի աշխարհի մակարդակում, ասենք ամենակարևոր օրինակներից մեկն է, որ այսքան ասում ենք Ադրբեջանը շովինիստ է, հայազուրկ ադելով կատարում է, երիկ չի մեր արդեն քրիստոնյաներին սկսել ադելը։ Այսինքն պետք է բանի ինֆորմացիան պետք է օգտագործել արդակի աշխարհում, որպեսզի Ադրբեջանի մեր հակառակորդի վարկը ինչ գործերի կսկսեն։ Արցախպրեսը բացի բանակ լրատվություններից նաև պետք է լինի հրաշագան դաշտի, բայց շատ նոր ձևով հրաշագան իրականացնի։ Եթե լուրը տարածում են, իր լուրը նպատակային տարածում են, այսինքն մեր նպատակին հասնել Արցախպրեսի համար երեք տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքը կոնկրետ դոկումենտում բավարար, ու նաև ցանկանում որպեսզի հետագայների դինա ավելի ուժեղ ու արդյունավետ կազմակերպված աշխատանքը։ Իրականում բոլորիս աչքի առջև է ծնունդը տեղի ունեցել, բոլորիս աչքի առջև էլ մեծացել է, եւ կարծում եմ բոլորիս մասնակցությամբ, այսպես ասենք, Արցախպրեսի այս կահամարեի բոլորիս ծնունդը, եւ բոլորս պատասխանատվություն ունենք որոշակի աջակցություն ցուցաբերելու, քանի որ միակ լրատվական գործակալությունն է եւ մեր ձայնը, մեր խոսափողն է աշխարհում, այսպես ասեմ։ Իհարկե բոլորս պատասխանատվություն ունենք ցանկացած լրատվամիջոցի հանդեպ, եւ մեզ համար ուրախալի է, որ նմանատիպ լրատվամիջոցները հնարավորինս ավելի շատ լինեն եւ հնարավորինս ավելի որակյալ լրատվություն եւ կարծիք ստեղծեն։ Եվ շատ կարեւոր շնորհավորանքեր նաեւ պարոն Հաջյանի ու պարոն Հասրատյանի կողմից, ու ես էլ ցանկանում եի նույն մաղթանքը անել, որ վերլուծական ուղղությամբ էլ արդեն աստիճանաբար Արցախպրեսը իր տեղը ունենա դաշտում, ու կարևոր է, որ երբեք չբավարարվեք այդ ձեռքբերումներով, ինչ նշել եք։ Անընդհատ պետք է փորձել բազմապատկել, եւ կարծում եմ բոլորս էլ պատրաստ ենք այդ հարցում ձեր կողքին կանգնել, հնարավորինս աջակցել, որպեսզի զարգանաք, աճեք եւ չհամեմատվեք Հայաստանի Հանրապետության հայկական լրատվամիջոցների հետ, այն պահը գա, երբ արդեն փորձեք համեմատվել ավելի բարձր մակարդակի միջազգային լրատվամիջոցների որակի հետ։ Ու շատ կարևոր է նաև, կարծում եմ այս ուղությամբ էլ Արցախ պրեսը արդեն բավականին աշխատանք ունի կատարած, բայց ավելի շատ աշխատանք դեռ պետք է կատարի, որ կադրերի դարպտոց պետք է դառնա Արցախ պրեսը եւ կարողանա տեսական գիտելիքները գործնականի վերածելու հնարավորություն տալ հատկապես երիտասարդներին, այն լրագրողներին, ովքեր պատրաստվում են առաջին քայլերը կատարել լրատվության դաշտում կամ ուսանողներին, այսպես ասեմ, եւ աստիճանաբար, եթե նույնիսկ ոչ միայն իր համար, այլ նաեւ այլ լրատվամիջոցների համար տարիների ընթացքում Արցախ պրեսը ճակերտավոր կարտադրի որակյալ լրագրողներ։ Այս հարցում էլի անձամբ ես եւ համոզված եմ բոլորն էլ պատրաստակամ են հնարավորինս ձեր կողքին կանգնելու։ Շնորհակալ եմ բոլորիս մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, Արցախ պրեսի հիմնադրման տարեդարձի կապակցությամբ, ինչպես նաև արդեն մեկնարկած Մամուլի կենտրոնի հիմնադրման կապակցությամբ, երևի գնահատանքների եւ այս տարիների ընթացքում կատարված աշխատանքների առումով արդեն իսկ հնչել է տարբեր կարծիքներ, սիրով միանում եմ այդ կարծիքները եւ կցանկանայի կարևորել Արցախ պրեսի դերը Արցախում տեղ ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ, տարբեր թե ազգային թե միջազգային լսարանի շրջանում իազեկելու առումով, քանի որ ինչպես նշվեց, դեկատուական պատերազմը շատ կարևոր է նաև դինել ակտիվ գործունեություն ծավալել, եւ ես կարծում եմ, որ հակադարձման ամենաարժանավետ եղանակը դա ոչ թե հակառակվելն է, այլ ներկայողությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածումը, որ նաեւ կարևոր է Արցախի վերաբերյալ դրական իմիջի ձևավորման առումով, Արցախում տեղ ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ օբյեկտիվ պատկերի ձևավորման առումով, եւ ես կցանկանայի նաեւ գողնակություն հայտնել Արցախ պրեսի հետ ունեցած մեր համագործակցության բաղականի բարձր մակարդակի կապակցությամբ։ Մեզ հաջողվում է թե արտաքին քաղաքական տարբեր հարցերի շուրջ մեր դիրքորոշումը ներկայացնել նաև Արցախ պրեսի շնորհիվ, թե նաև արտերկրում տեղ ունեցող Արցախի շուրջ կամ Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ տարբեր լրատվության տարածման առումով, որը որ նաև տեղ է գտնում Արցախ պրեսի հաղորդագրություններում, ինչի վերաբերյալ նաև մեր հասարակություն կարող է տեղեկանալ, թե ինչպիսի անցուդարձներ կան, ինչպիսի լուսաբանումներ կան նաև արտերկրի վերլուծական կամ լրատվական գործակալությունների շրջանում։ Եթե լրագրող ենք կամ գործ նստացալ կամ որոշ չափով գործ ունի, էլի է գործ փնտրում, ինքը հաստատ կարա իր պահանջարկը գտնի։ Ես լրագրողներ գիտեմ այստեղից էլ Երևանից, ու իրանք են դիմում խմբագիրներին, ասում են ես պատրաստ եմ այս նյութը գրել ձեզ համար, դուք կվճարեք, ասում են հա ինքը նստում է իր նյութը գրում է կամ չգիտեմ ֆոտոշարքը անում է։ Այսինքն նախաձեռնողականության խնդիր կա երկողմանի, բայց ավելի շատ մեզ է դա պետք, ոչ թե Երևանյան լրատվամիջոցներին։ Ասենք, օրինակ, Արցախ պրեսը էքսկլյուզիվ է անում, համեկա վերցնելու են, վերջին վարիանտ հղում են տալու Արցախ պրեսին, շատ դեպքերում կարող է չտանեն։ Կամ Արցախի հանրայինն է նյութանում, Արցախի հանրայինից կարող է վիդեո վերցնել, բայց իրացը մի քիչ սպեցիֆիկ է։ Ավելի շատ կայքերը Արցախ պրեսից են վերցնում։ Դրա համար իրանք հետաքրքրված չեն, բայց եթե լրագրողը ինքը ասի, ես քեզ այսպես էքսկլյուզիվ բան եմ տալիս, որը Արցախ պրեսը չի տալիս, կամ նույն բովանդակությամբ չի տալիս, կամ ընդհանրապես եթե մենք չի անդրադառնում, հետևաբար այդ կայքերը հետաքրքրված կլինեն Արցախից մի հետաքրքիր ունենան։ Մտածենք ոնց անենք, այդ կապը ստացենք, օրինակ ժուռնալիստների միությունը կարա այդ հարթակը դառնա, այդ կամուրջ օղակը դառնա, որ հայաստանյան լրատվամիջոցների ու այստեղի լրատվամիջոցների եւ անհատ լրագրողների միջև կապ ապահովի։ Կադրերի պակաս միշտ եղել է ու կա, բայց Ղարաբաղի լրատվական դաշտը միշտ նորմալ հիմքերի վրա է, ես չեմ հիշում, ասեմ նույն հեռուստատեսությունը, երբեր որ նյութեր էինք պատրաստում հանրայինի համար, միշտ գոհ են եղել, հիմա ուղարկում են բավական լավ նյութեր։ Ուզում եմ ասել, այստեղ կարելի է գտնել մարդկանց, համաձայնում եմ, որ թերթերի հետ չի այնքան, ինչքան որ կայքերի, ի վերջո թերթերը կայքերի հիման վրա է առում, ոչ թե հակառակը։ Եթե հայաստանյան լրատվադաշտում այսպես թե այնպես ներկայացված են, ապա աշխարհում գրեթե ներկայացված չեն, որի մասին բազմաթիվ անգամ խոսվել է, այստեղ տեղի ունեցած համագումարների ժամանակ էլ է խոսվել, բայց սայլը տեղից չի շարվում։ Եվ շատ դեպքերում մենք խոսում ենք, մենք լսում, մեզ թվում է, թե աշխարհն է մեզ։ Նրանք հեռուստատեսությունը ամեն օր իր լրատվական բլոգը, հիմնական բլոգը քիչ մոնտաժած, ամեն օր մենք ուղարկում ենք Լոս Անջելես։ Բայց ես չեմ վարձատրում, ես եմ վարձատրում, հայ։ Հայերը դալիս ամիսը, բայց մենք ներկայացված ենք։ Համաժողով է ղավանցած տարի, մեզ անչատերի մասնակցում էին։ Համաժողովում մի շարք խնդիրներ լուծվեցին, բայց ահա այսպիսի հանդիպում չեղավ, հիմնականում Սփյուռքի խմբագիրների հետ։ Մենք կարող էինք նմանատիպ հանդիպում կազմակերպել եւ այսպես կլոր սեղանի շուրջ մեր խնդիրները իրենց հաղորդակից դասնել, որովհետեւ մեր նպատակը սոսկ լրատվություն դեպի արտաքին աշխարհը տանելը չի։ Մենք պատերազմող երկիր ենք, մեր իրական հիմնախնդիրը ներին Սփյուռքի հանրությունը պետք է իրապես տեղյակ լինի։ Օրինակ Բելգիայի խորհրդարանականների հետ հանդիպման ժամանակ ես իրենց հարցրեցի, ասում եմ, առաջինը որ գնաք հասնեք Բելգիա, ի՞նչ եք բարձրաձայնելու։ Իրենք ասացին, որ մենք շատ զարմացած ենք Արցախցի հանրության բարոյական կերպարի վրա, Արցախցին իր թշնամուն չի ատում, մի բան որ հակառակորդը հարյուրապատիկ ավելանում է, արտաքին աշխարհը պետք է ըստ էության տեղեկանա։